الحمد لله الذي أنزل على عباده الكتاب أظهر الحق بالحق وأخذ الأحزاب وأتم نوره وجعل كيد الكافرين في تباب جعل الليل والنهار خلفة فتذكر أولو الألباب وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الوهاب الملك فوق كل الملوك ورب الأرباب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المستغفر التواب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الآل والأصحاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أخرجه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام عزت مند و حاضرین و مسلمانان و رون انسان چکل اللہ پیدا کرے دے ندت فضیلت پدی ورکڑے چے انسان تے عقل فهم او پوها نصیب کړی دا د دبدی سینا کې الله یو ځړی ہے چې په دې ځړبانه ده سوچ کوي فکر کوي د عمل کارونه کوي کله چې دا ځړ سم وي نو ټول بدن سم وي او چې زړه مړ شي بیمار شي نو داغه اثر په ټول بدن باندې ښکار کیږي. د قران کریم د آیاتونو نا معلومیږي چې دا عقل فزړه کې ده. اسخو حکما وي چې عقل د مزغو او د سر سره تعلق ساتي. اکه خلق ويرا تلک سوچو کا د سوچ د پاره اشاره سره تکي. او قران کریم وي چې عقل هغه په زړه باندې وي او سوچ او فکر. لهم قلوب لا يفقهون بها د دې کافرو زړونه دي چې دای د دې زړونو په ذریوانه په قران ځان کو حقینا. ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب. الله وی دې قران کې نصیحت شا خود چا چې زړوي معنا عقل وی او د عقل زه زړه ده نو ځکه قران وی قلب. ما چې کوم آیت کریمه ولستو نو هغه د سورته شعراء آیاتونه وو. رب العالمین پاغی کی د ابراهیم علیه السلام کلام ذکر کړه چې ابراهیم علیه السلام د خپل رب نه دعا غوښته وا چې ربا ما قیامت کې شرمندکې ما هغه داسې ورځ ده چې نه به پکې مال فایده ورکوي او نه زامن مگر چا چې الله تراتللو کل په صحیح زړه سره. نو ګوره دغه آیت کې مونږ او تاسو ته دا خبره قرآن مخې ته کا چې کله زړه سم وي نو هغه ته به په آخرت کې نجات ملاوېږي. او چې زړه سم نه دی نو بیا هغه کې بل شی فایده نه ورکوي. ما یو حدیث د بخاری او د مسلم شریف ولستو د نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنہ روایت ده. ده فرمایي چې زمونږه مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الا وان فی الجسد مضغه. خبردار پدې زړه کې پدې بدن کې او ټکړه ده. اذا صلحت صلح الجسد كله. دغه چې سمشي نو ټول بدن بسامي. واذا فسدت فسد الجسد كله. او کبدې کې نقصان رالو نو بیا با پټول بدن کې نقصان راځي. اغه یڅ څه شي را اغه زړه دې اواز خو پوي گئی کنه. د انسان حرکتونه صلاحیتونه فسادونه دا د زړه سره تړلې شي وي. علما کرام وایي دا زړه چې ده د تویل کیږي ملک الاعضاء. دا د دې ټول اندامونو بادشاہ دی. او د تویل کیږي سید الاعضاء د ټول اندامونو سردار. کسترګی دی نو ام د زړه تابع دی چې زړه ورته وای کوم طرف ته تاوشه هغه طرف ته تاوی. کورتوی حلال طرف تتاو شا حلال تتاوی که حرام تا نو حرام تا که غوگون دی نو دام دا زلط تابی دی زلکی چی درالا چی پا دی غوگون دا تلاوت ورم نو تلاوت دی پی واوری دو او زلکی چی درالا چی پا دی نور سی زناورم غیبتونا گانے بجانی نو بیا تاغی تا متوجی شی دا خپی د زړه تابی دی بلکی د بدن هر ایسا هغه د زړه تابی دا چې د زړه د پوس کوي او بیا غشان استعمالی گی نو لماوی دا ملک الجسد دے سید الجسد دے نو کلتی دے بادشاہ دے دا زړه نو د دې ډیر خیال ساتل پکار دی بادشاہ چې خراب شي نو بیا وروسته خلک هم خراب وي او چې دې سم وي نو هغه آیت الا من اتى الله بقلب سليم کې دغه معنا ده چې هغه چاته بنجات ملاويږي چې د بدن هغه بادشاہ سمو چې هغه په زړه کې دی کله کله دا زړه علما کرام وې بیمار شي نو دې مړ شي او دې انسان تپتن لګي چې زما سینه کې زړه مړ شوی دی نو پکار دا دې چې انسان تپتو لګي چې ما دا زړه وکړه مړ وي داغي علامات وځي او هغه کم وسایل دي چیزی استعمال کم نظما زڑبا خرابی گی نا بیماری گی بنا مڑکی گی بنا نو اول بسد زڑ بیماری او پیچنی او بیابد اغی مطابق داغی علاج او پیچنی یو خبرا ابن قیم رحمه اللہ ذکر کری فَإِغَاثَةُ الْأَحْبَانِ کی دا داغ کتاب دے اغاثت الاحبان دا ابن قیم رحمه اللہ کتاب دے اغز کرکری وَإِ دَزْرَدَ پَارَا اقسام دی انواع دی یو اغزرگے چغتوے لکی گی القلب الصحیح السلیم یو هغه زړه چې هغه صحیح دی سالم دی بیماری پکې نشته دویم القلب المریض هغه بیمار زړه دی دا هغه زړه دی چې کله در باندې ګناهونه کوي او کله در باندې د نیکۍ کار کوي او دریم هغه زړه دی چې هغه د سره ژوند نه دی مړ دی چرت دنی کئی کار دربانے نکی نو اغزر چی اغزر سالم دے دا اغزر دے چی تا بالکل پسی لارا چلی کتی اوشے خیرات کے دا اللہ دفارا کتی اوشے منکے دا اللہ دفارا کمحبت ذاتی دا اللہ دفارا فچا در بغض ساتے دا اللہ دا پارا یعنی دا بدن طول حرکات و سکنات دا بالکل للہ تعالی شی دا اللہ دا پارا شی نو دا علامت دید دا قلب سدے سلیم دے سید پیغمبر تخت رب العالمین فرمائی قل ان صلاتی و نسکی ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين حبیب اعلان کا ان صلاتی چه بے شکا زما بدر عبادتنا و نسکی او مال عبادتنا و محیایا او زما جوندن و مماتی او زما مر للہ رب العالمین دا خاص دا اللہ دا بارا دے شغا پالوکے دا مخلوقاتو دے لا شریک لہو او بدی باندې ماده حکم کړه شوه دې وا انا اول المسلمین او زه اولی هم د تابعدارو نه الله تا نګور دزړو د سلامت یاد پارا الله خپل پیغمبر تو فرمایل شهلانو کا چستا منز ستا مال ستا مرگ او جوان دا طول بدا اللہ دپا رئی او کپدی کد غیر اللہ ہی سشوا نبیا پزدک نقصان دے دے او سڑی پزدک چی بس دا خیرت نے لاو بل سوچو فکر نشتا دے دی پوہنشی چی زمان زلط دے اغا صحیح دے سالم دے دیو جن یو شاعر وئی فلیتک تحلو والحیات مریرت ولیتک ترضا والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب اذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب فيا ليت شربي من ودادك صافيا وشربي من ماء الفرات سراب یو شاعر وای ارمان دے چې ما تا زما رب خوږ وی او باقی خیر دے کټول ژوند درا د تری خو وی او ارمان دے چې رب ترازی می اگر کټول بنی آدم ما ته غسری او ارمان دے چې ممن زما استا کې عامر آبادی وی او پمن زما او د ټول مخلوقاتو کی خراب تیاوی بس یعنی زما او ستا پمن کے تعلق سم وی خیر د کده بندگانو منس کی او زما تعلق خراب وی اذا نلت من کل ودا یا اذا صح من کل ودو فالکل هین کل چمتان سی محبت حاصل کو اے زما ربا نبیا ہر یو شیرات دنیا کے آسان دے وکل الذی فوق التراب تراب او دا سمر سیدنا چد خاور د پاس دی دا بخاوری شی ختم بشی نو دا صحیح زړه دی د دې زړه وال سره تعلق جوړی دا الله سره او د دې زړه وال انسان تپترا چې ما د فائدہ نرا رسي مگر رب العالمین او د دې زړه وال انسان تپترا چې زمانہ مصیبتونه نه د پکې مگر رب العالمین او د دې زروانه انسان تپتا کدا ټول مخلوق راجم شي او زما بارکه د بد بدی اراده ولری د تکلیف رسول اراده ولری نو ما دا تمره تکلیف نشی را رسول مگر او چې الله لی کړي دے او کدا ټول راجم شي او ما ته فائدہ رسول غواړي نو ما ته هغه فائدہ ورسی چې کوم رب العالمین لیکلی نظم د فائدې سوک مالک دے او نظم د ضرر رسول ما ته سوک مالک دے او دې زړواله تفتدا چې کوم شی ما ته رسید رزق نن وغمانه خطا کیږي نا او کوم شی چې ما ته نه دی لیکل شوی نو کز ډیر ځانو کړو وغه ما ته رسید نشي دا زړه اطمینان والے ځکه اطمینان وی د دب تقدیر ایمان وی د الله په حکمونو یقین وی او هغه ځکه اطمینان راضی چې په خپل رب اعتماد وکړي چې بس سکیږي نو الله لیکلی دی هسه هم نو په الله توکل کو ته قران آیت دی ومن يتوکل علی الله څنګه دی ورپسې افسته وایا ومن يتوکل علی الله ها سيد فهو ها تیز وایا افسته فهو حبسه څنګه دی ها حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه چا چې اعتماد کو په الله نو بس دا الله ورته کافی او بس دې دې کسبد دا چې زما سعادت ابدیا همیشه د پارا سعادت په دنیا او آخرت کې هغه د الله بلاس کې دې نو د ټول هدف هغه د الله رضا او ګرځي او د خپل نفس نه تپوس کوي یاره چې زدا کار کوم نو آیا دا کار دې چې رب خوخی او کنا نو که خوخی نو وی کی او هغه ته اقدام وکي او که در رب خوخی نو وی نو پریږي دی دا غې نه مخواړی فقلبه دائما مع الله د دې انسان زړه همیشه د الله سره وي د مانوس وی د خپل رب سره اگر کد سره هی سو کم نوی د زړه مطمئن نه دی وای چې بس ما سره هر څوک شتا د په انتهایی انس کی وی په انتهایی سعادت او خوشالۍ کی وی د دې وجنا سلفی صالحین او بدوا کولا اللهم انی اسالک الانس بک الله زتانا انس غوالم بکتا سرا انس دوئی انس دی دوئی لکھی گی مانوس کے دل دا انسان پزڑکی داوی چیزا مرگریو لرم خپلو مرگرو سرکینم انسانانو سرکینم نو دا دیزن دا تسلیحا دلش تیتا انسوئی نو دغه زروالوي کې هیڅ کم نه او چې بس ما سره زمارت وي وای سلف صالحین او بدا دعا کوله چې الله زموږ زړه مطمئن کې تا سره خیر د قبر هیڅ کم موږ سره نه اللهم انی اسالک الانس بک کلا چې دا زړه مطمئن شو د الله سره نو سعادت حاصل کو دې زړه لپاره خوشحالي دا د دې وجه نه علماء کرام فرمائی ان عرفت اللہ عرفت کل شیئ وان فاتت کا معرفت اللہ فاتت کا کل شیئ کل شیئ کخفل رب اوپی جندو نتا ہر شے اوپی جندو خوکد رب معرفت در نفوت شو نتا حسم ندی پی جندلی پٹولو کی دنیا کی کتا سنا چاہتا پوچھو کو چھے پٹول دنیا کی دچا ڈیر تعلق دا اللہ سرا داغی جواب بسی دا جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکا دا غیز سلیم صحیح کلچی غار سور کی دا اللہ پیغمبر دا مکی مکرمین حجرت کولو او مدینی منوری تے ارادہ لرلا نو کافر تا چپتو لگی دا نو اغویوی سل اوخان با انام ورکو اوخ باغ وقت کدا سے او لگنن زمانہ کچھ دا چا یو غٹ گاڑے دے آغا زمانہ کی دا اوخ دا سی قیمت لگتا تا سو کوئی چی سل گاڑی انام بیستا نسل اوخان انام مقرر شو چاچی پیغمبر اوخو دلو چی کم زیکی دے اللہ پیغمبر با ابو بکر رضی اللہ عنہ سره سفر کولو نبیا فغار سور کی دیل کافرون پنا واغستا اگئی گردی دل دغار خلی تراغلی ہو فمکہ مکرمہ کی گردی دل دا سی ابو بکر رضی اللہ عنہ ورتو فرمائل حدیث دا بخاری دے تا اللہ پیغمبر تو وئی که یو کس دخل قدمون الان دے و قتل نمون بوینی که نظرون اکتکل نزغد مونگ الان دے ناسی مدا اللہ پیغمبر زرق سلیم و کرن او زرقی یقین پروتو وی فرمائے لیا ابا بکرین ما ظنك باثنين الله ثالثهما پاغدو دے سکمان دے چدرے مورسر اللہ ہوئی دا اللہ دا پیغمبر یقین تو گورا چھے کافر دا غار خلقی والاڑنی او بیام قل مرگری دا تسلی ورکئی زکا پزرک اعتماد پچاؤ فا اللہو کل چزر کے اعتماد پا اللہ رالو نبی آستا زردہ نتسلیمی چو ما تب زرر انسان رو رسی ما تب دا فلان انسان فائدہ رو رسی بلکہ استا زر دا خبر تسلیم کا چی زما دا نفی او دا نقصان مالک سوک دے اللہ بیاد اللہ دا پیغمبر پتالیماتو دا صحابو زرن سی سالیمو کل چیز احد جنگو شو نو بس ابو سفیان لخفت لخکر سر واپس لارو او صحابہ اکرامو کی اویا شہداو شول سپک زخمی شول دا اللہ دا پیغمبر طول بدن زخمیو مخ مبارک زخمیو غاقم مات شویو ابو سفیان کے لگ سفر کو آو دا مدینی نووتو نو آغا دے کہ بیا پلخ کر راجمکو ویرمو خود مسلمانانو پورا بیخ کندی انکا پورا نقصان وردو نرسولو دوبارہ ور پر ور واپس کی گو آو یو کستے پیسی ورکے چتب الارشے آو مسلمانان بزمون نخو یرے اگر کس رالو ها مسلمانانو ته وای اغوی په لخر نورم زیات کو او نورم په قوت کی او دوباره اراده لري چې په مدینه حمله وکي. صحابه کرامو سوي اغه زمونږ ته خلک نو چې زلونه ګډ وډو. صحابه کرامو سوي وقالو صحابه کرام قران کریم وی الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا. الله وی دغه کس چې کافر را لګل او د مسلمانان يرول نو قران وی دا غي نور ایمان زیات شي. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اي من الله كافر او ډېر خزم وار دي مون د جاد لخر او پروان کو زمون د زلونو اعتماد په الله دي. نو د سئ زرا هغه اثرات ویناګانی هغه بیا په جب سرګندینی ان الکلام لفل فؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. خبر لکوی او په خپلوانی صرف داغي خبرو اظهار کی نو کلا چې زړه مضبوط دی نو د مضبوطیا خبرې کې او چې زړه مضبوط نه دی اطمینان پکې نشتا نو بیا ته د بزدلې خبرې کې. دغه صحیح زړه چې کوم دی دا بیا مطمئن وي دی خپل رب پیژني او دی خپل फायदा او نقصان پیژني. اے ډیرو کافرو په دې باندې کتابونه لیکلي چې دې زړه ته اطمینان بس حاصلې او یې زره د دنیا هر قسمه نعمتونه شتا اسباب شتا او د دنیا څومره زینتونه دي ځان ته د دنیا نه جنت جوړ کړي حضورونه دې عام اطمینان کینې دي. هغه په دې کتابونه لیکي چې را د زړه ته به اطمینان بس حاصلېږي. یو پکې کتاب لیکره وای دع القلق وابدا الحياه. دا پریشانی پریدا او ځان ته نوې ژوندون شروع کا ته خوشاله. چا نور کتابونه لیکلي نو دا خو ته په خله یې چې پریشانی پریدا او چا به زله خوشاله کا ازله چې په خوشحالي کې نو او کافر سره نشته کار اطمینان د زړه په دنیا کې یو لوی نعمت ده او چې زړه دې مطمئن نه ده ته هیڅ هم نشو کولای. وای دا زړه چې کله مړ شي نو بس شیطان به کې کور جوړ کی هغه وای چې بس زما کار وشو لکه د کافر زړونا. او کله چې زړه بیمار شي نو دک بیا د خیر ماده هم شتا او د شر ماده هم شتا. نو کله په دوانې د شر د عادتونه غالب شي او کله په دوانې د خیر کارونه او عادتونه غالب شي تدیو جنا حدیث کی رازی مسلم شریف حدیث تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث تھے چھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم الله استاسو شکلونو تنګوري استاسو مالونو تنګوري الله استاسو عملونو تنګوري او استاسو زړونو تنګوري الله په زړونو فیصله کوي په شکلونو فیصله نه کوي دارنګي په مالونو فیصله نه کوي بیا علماو ذکر کړی دي علامات سلامت القلب د چا چې زړه صحیح سالم دی د دې علامه بسوي علماء کرام ذکر کړی علامات د صحیح سالم زړه بسوي چو سڑے وی جماز را صحیح سالم دے ناغی علامات بسوی یو یفرح بطاعت اللہ فرحا شدیدا دا اللہ پا طاعت و تابداری بدت خوشحالی ملاوی منز دیو کو تو خوشحالی تلاوت دا قرآن دیو کو خوشحالی پا مدرسہ کی سبق وی خوشحالی تبلیغ دوزی خوشحالی هر د دین کار خفو خوشحالی سرکے و مسجد کے خوشحالی نو دا علامت دید چزر دی صحیح سالم دے اے مثلا دروجی میاشتا او تستر رونی سے چی اوئے اوئے بیار آلا خود با بیادار نتر مقام مو خوراک نکر او بیا تراویح دی نشل رکات تراویح در ابلامات دا یا کوئی که ناو که که نو بدا سی طریقه که چچا پزور ادرو لے ہاں نو معلوم شو چیز رکی دے نقصان دے تا اللہ پیغمبر فرمائی حدیث دے نسائی دے حبب الي من الدنيا النساء والطيب والنساء والطيب وجعلت قرة عيني بالصلاة الله پیغمبر فرمائی زما دستر کو یقوال پمنسکے زما دستر کو یقوال خود لشویلے چکلا عبادت کی ستا دستر کو یقوالے کی خودشو نو دا علامت دیده چتا سیز رسالم لرین یو موقع کتا اللہ پیغمبر ستڑیو سفر اکڑی نو بلال رضی اللہ عنہ تو ای ازانو کچی منزو کچی لگ بدن تراحت ملاوشی کل جی پا عبادت تا تراحت ملاوی نو تا یقینو کا چستا زر صحیح ظالم دے آغا زر چی قرآن کریم وی اللہ من اتا اللہ بقلب سلیم نو یو دا سلامت القلب علامت دا یفرح بطاعت اللہ دا اللہ پا خوش دا اللہ پا عبادت بزر خوش آلی دویم چه کلات یو عبادت فوچی نو دے با درد منی گی دے با پریشان کی دا جمعی مستلالو دے خفلے یو مستلال وقت تیر شو خودو نکو قضائیو کو دے خفلے یو رز پورا تیر شو خود دا اللہ عبادتو نکو دے خفلے دا اللہ عبادت مقور تملاوی گنا نو دے خفدے دا علامت دی دا چدا در صحیح سالم دے دعا دو علامی تایا دیکھی ہاں وائے کم کم ہاں سا عبادت کول سا اطاعت کول سا خبر ہے پورا نہ کر مبتدا دیو یا خبر دیو نوی ہاں سوک بوائی وائے دته به یاد اوخه ستره بیا موږ نه پاس کینه درم د سلامت القلب علامه صدا شو سره وې زماز له صحیح سالم به وکنا کله چې ګناه دی وشینو نه بدل کې درد منشي یتعلم لذلک الذم پزړکی او درد پیدایشی خفقان پیدایشی چیرې مان دا ګناه له وشوا دې ته لیکي د سلامت القلب علامات بل دی امراض القلوب په دې ژوند کې غوړې مرزونه مرزي یو خدای ډاکټرانو مرزونه دي چه ده زر والونا بند دیو زر دربی گیو زر وینا نپاس کئی او زر کی سوره ده دا اغا معنوی امراض دی اغا معنوی نقصانات دی اول نقصان پزر کی رازی اغیطوی مرض النفاق دا منافقت مرض دا پزړګي د بیمارو یو خطرناک بیماری دا دا خطرناک بیماری دا چې حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه ته دا الله پیغمبر د منافقانو نمونه خو دیلو زکا دغه صحابي چې هو نو صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اللہ دا پیغمبر دا پٹو رازو نو مرگر سوکو حذیفہ رضی اللہ عنو او دے فرمائی ما با دا اللہ دا پیغمبر نا خلقو باتی دا خیر دا خبرو دا پوسو نا کول او ما باتی دا شر بارک دا پوس کولو دا دی یرنا چا چرتا پک واقع نشم زکا چا شر پی جنینا نو بیاوت ازان سنگا بچ گئے ملن یاری پی شر یقع پیهی سوک چه شر نپی جنی عرفت شر لا لتوقیه وی شر میں اوپی جندو دید پارنا عرفت شر لا لا تیس شیر دے مانا گرد ورسو دغا عبارت دینا عرفت شر بیاوی لیکن لتوقیه ومن لم یعرف شر یقع فیه آلی بند متنبی شیر دے شر میں اوپی جندو خود دید پارا میں اوپی جندو چیزت ازان بچکم عرفت الشر لا لشر ری لیکن لتوقیه ومن لم یعرف الشر رمن الخیر یقع فیه شر میں اوپی جندو دید پارا نکی شر ازدکم وعمل پیوکم بلکه دید پارا چیزان دی بچکم نو حذیفہ رضی اللہ عنہ تا پیغمبر دا منافقانو نمنو خودل سیدا فلانے فلانے منافق دے عمر رضی اللہ عنہ ورقرالو او دی صحابی توئی زدانو عام چیتر اللہ دا پیغمبر راز فاشکا خو قسم در تا درکوم آیا زمانو میں پکی خودلے او کنا عمر رضی اللہ عنہ تا تا دا منافقان نمونا پیغمبر خودلی زمانم کو پکی نشتا صحابہ دا زلد دی مرض دا منافقت ندم ری ری دل حذیفہ رضی اللہ عنہ ورطو یہ نا ستانم پکی نشتا و خبردار ستان اپس دا چاہتم دا دی خبری خبردار نورکوم زکه دا د پیغمبر پټه خبره ما سره دی. ناغه مطمئن شو او حضرت اطمینان حاصل شو چې زه خدا چې زما نوم بکې نشتا. دا د صحابو یو لوی سوچ او فکرو چې زموږ په زړه کې د مرض د منافقت را نشي. ابن ملیک رحم الله فرمای وی ما تقریبا ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم. ما دیر شو صحابو سره ملاقات نو شول کلهم یخاف النفاق علی نفسه. هر یو پزان د منافقت نه یریدو. یا چرتا منافق نه او دا یرا پزان دلیل دې خبر نه چې صحابه سو د منافقت نه لیر پاکو. دویم دې حضرت چې مرض راځي نو مرض دریا کاری راځي. دام یو خطرناک بیماری دا او ډېر په پټې طریقې سره د حضرت راتلل کوي. یو انسان به مز بد الله د پاره کوي، خیراتونه بد الله د پاره کوي، قران بد الله د پاره لولي، صله رحمی بد الله د پاره ساتي، ټول اعمال بد الله د پاره ای خوځل کې به یو بل نقطه هم موجوده چې را خلق زما تعریفونو کی، خلق زما احترامو کی، او خلق ما په مجلسونو کې مخکې کی، او هر ځای کې زما نوم خلق اخلي. امام غزالی رحمه الله ذکر کړي ما تدا خبر عدالت دلی دا چه چا سلویخ رض اخلاص سراملو کو نا اللہ دبارا نو اللہ بدد دجبنا چینید حکمت نروانی کی. نو ایماد آسے اکل خماد دی اثر نمندو. بخبر بانے پوش ہوئی گنا امام غزالی ہوئی وی ما دا خبر واوری دا چه چا سلویخ رض اخلاص سرا عملو کو نو دا دا پجبکی با اللہ دا حکمتنو او دا کلو خبرو چینی روانی کی. نو ما سلویخ رض اخلاص سرا عبادتو کچوری گز گورا نو سلویخ رض قسما داغی اثر پجبکیو نمندو. نو ما چانا تفوسو کو نو ما تیووی تا چې دا کوم عمل کړې ده نو دا خود دې جبې د حکمت د بار کړو، دا خود دې الله د بار نو کړې. تا خو چې زوره غلا سلوي خره عمل دې د بار کوم چې په جبه کې مې د حکمت د خبرو چینه جاری شي. نو ګورا چې او عمل د الله د بار نه ده نو هغه څومره نقصان دې هنده. نور یا کاری نه بزان ساتي. دریم د تکبر نه بزان ساتي. دام کله کرا د انسان په دې زبانه حمله کوي. دنیا کې بعض داسې خلک لري چې غیب او غریبانو تکبر کوي، بل پورې خان دي، کمزور ور تصفق کاری، بس بعض سره د ځان غونډه زوګنه ګوري او په خپل مرتبه باندې ډېر اوچتی اوچتی داوی لري، پخپل مال بانے دیر تعجب کئی. بعض علماء کرامو بفرمائل وی بز دا تکبر دا پارا دغا نقصان کافی دے چی اللہ تکبر نخو غی لا يحب المستكبرين. الله منا ومحبت تکبر کو ان کو ذرا نساتی. دارنگی سلورم دے ذلتا مرض راضی مرض د حسد او دارنګي مرض د بل سرا د بدای او بل مسلمان سرا د حسدونو د کینه ندابل دزره مرض ده. یو مسلمان دې په خیر وکړو مال دې ور سره پستا ور سره حسد شو. بل مسلمان دې هغه سره علم دې نو پستا ور سره حسد شو. او دا حسد ځانته اولو یو موجوده د مسلمانانو سره حسد کول دا غی سره کینا. اصل کې و ایدا حسدی دا اللہ پا قدرت اعتراض کئی او دا اللہ پا فیصلے بانے دے اعتراض کئی. اللہ فیصلہ کرے چی دی سڑی دا بمال ورکون نو دے بنا رازا دے چیدا فیصلے اولی کو لگا سی. اللہ فیصلہ کرے چی دی سڑی دا بعلم ورکون نو دا بل بی خفا دے. او حدیث کرا دی دا حسد دے انسان دا سنے کئی خوری لکه څنګه چې اور ته لرګي ور غورځي او ختم شي. او دا حسدي انسان وایده ظالم خو مشابه د مظلوم سره دی. ځکه مظلوم روزانه څه کوي؟ اسویلی کوي، افسوسونه کوي. نو دیم ظالم دی خو کوي افسوسونه. چې چا سره حسد کوي هغه تکمه خوشحالي راځي بس په دمانه هغه بوچي ا په دمانه تکلیف برداشت نه کی. کدی وجنا د مسلمان سره حسد کول د خپل مؤمن ضرور سره حسد کول دا د زړه په بیمارو کې یو خطرناک بیماری ده. ابن تیمیہ رحمہ اللہ ته یو کسرا لو وای مبارک شاہ صاف لامه دشمن کومړ شو نو هغه ډیر راټلو او ډیر زورنه ورتاو کا لګتا ته سوکراجی چې ستاسو دشمن او زمونږه دشمنی سي او پناه په دشمنی راځه. ابن تیمیہ رحمہ اللہ خود دشمنان آغاو چا آغا دین آغای نمانلو دا دین پا واسطے دا آغا دشمنی آغا لیوا نا آکس ورطا مبارک سے دشمن دے وفات شو نا آغا دیرو رٹلو آو سخت خبری ورطاو کی آو بیائیو فرمائل دلونی علا بیتی ہی ما تے کورو خی حل تلارو او غوی سره په غم کې ځان شریک شو شریک کو دا غوی زامن سره او دا غوی زامن ته وی وی چې زه د دې د دې تاسو د پلار په ځای تاسو سره یم. هیڅ شي تا بتا زنه محتاج کیږي په کارونو د دنیا کې مگر ما تب وای او غوی ته تسلی ورکا او دا غوی هغه زړه ته داڈ ورکو دیتوے لکی زړه د مسلمان د پارا صفا ساتل. کئو سڑے وی اللہ دی زما دا زړه صحیح سالم و ساتی دا مرضونو نا نداغی دا پارا علماء طریقیم خودلی دی. اول طریق سشیدہ الوسیلت الاولا اول وسیلہ سلا دعا تبا دخل ربنا دعا گانے غواڑے تا اللہ پیغمبر دا زړه د پارا دعا گانے غوختی. یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اے دزړونو اړون کیا زما دا زړه په دین باندې مضبوط کې زړونه سو کړای. الله چې ستاسو دې دین طرف ته متوجه کړل نو دا الله نه سوال کوو چې بل طرف ته لاړ نشي. ولې زړه دا د چا په لاسو کې دی داغه بدلول دا الله. فاجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان لو شاء ربك كنت ايضا مثلهم فالقلب بين اصابع الرحمن. ابن قیم زیبوئی رحمه اللہ پدی مخیدی دا سی دوستر کے پیدا کا ششپا ورز اللہ تجاڑی ولی دا زرد اللہ پر لاسو کے دے کمائی لیقو دشانی ہی کم طرف دے چو واری و اڑو لیشی نو کدر رب و خشویوا نو کنتا ایبم مثلهم تبم ددی خلق و پشان دیوی غیر اللہ دب دے عبادت کولو د قبرونو نه بده طوافونه کول او د غیر الله نظر نیاز بده ور کول دان نه چتا ته توفیق درخړي او یوازې د الله عبادت کې یوازې الله تا سجده کې رکوع کې بل څو پر سر نه شریکې وې دې د پاره و جانا ور نظر نه خدا الله په لاس کې نو کوایړول درته زړه بیا بسکه دی وجن دا دعا بکے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک اے دزرنو اڑاون کی ازماز رفق الدین بانے مضبوط و سازا فدعا بانے اللہ دبندہ تکلیفنا دفکی دویم دادے تچوے زماز رضی سی سالم پاتشی دسلف صالحین سیرت و گورا دارنگی مرگ را یاد کا دادرہم شو سلو رمد قرآن کریم تلاوت کوا سوچ و فکر بکی کوا سورة محمد کے رب العالمین فرمائی افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها آیا دیدی قرآن کے سوچ و فکر نکی کود دیب دیزنون بان تالی لگی دیلی یعنی سوک چی پا قرآن کی سوچ و فکر نہ کئی دے دزر تالا دے بند دے دا قرآن سوچ و فکر سر اللہ دزر بیماری ختمائی پینزم دزان نکت مخلوق تا گورا دزان نوچتو تا مگورا نو دے زرب دے نرمیگی او زرب دے سی سالیموی حدیث کی راضی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث دے دا اللہ پیغمبر فرمائی دی کتوے زماز رد نرم شی نو غریب تا طعام ورکا او دا یتیم پسربان لاس راخ کا دارنگی چتوے زماز رد سی سالم باتی شی نشپگم سشہرے دا غفلت دا مجالس نا تختا او دا علماء او دا ذاکرین پا مجلس کے حاضری لگوا چرتا دا گف چپ مجلس سے ہوتا ککین آتے بکی مزبم در نقضا شی ککین آتے بکی نو غیبتونو بانے بسر شی نو دا مجلس بریک دا او دا اللہ والا مجلس اختیار کا دارنگی وم دادے جزد سلام اپیاد بارا حفظ الجوارح دا اندامون دول محفوظ و ساتا وگونا استرگی طول بدن چه پدید اللہ نے علاوہ دبل چاہ دبارا ہس قسمت تصرف و نشیم دا غسی زنو چه پدیبان اللہ دے انسان زڑتا سلامتیا نصیب کئی خوشحالی نصیب کئی فدی وجنہ دا اللہ دا پیغمبر حدیث ماہول استو چه دا اللہ پیغمبر وی خبردار پدی بدن کی یو حصہ دا یو ٹکڑا دا کله چې هغه سمشي نو ټول بدن به سمشي او کاغې کې فساد رالو نو ټول بدن کې به فساد راشي. الله دې زموږ استاد زړونه د سلامتیا مقام ته ورسوي او په دې کې کم مرزونه دي د شکونو د منافقت دریا کاری د ګناهونو الله دې دا ټول په خپل توفیق او رحم سره زموږ زړونه نو باسي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله تزم غناهنا معك يا ذا الجلال والإكرام دا سمرا مرگری حاضر دی دا چاس حاجتن يا الله تید غیب دا خزانون پورک يا ذا الجلال والإكرام زمون بیماران تا شفاء کاملا عاجل ور نصیب کی زمون مردگان تا اللہ مغفرت نصیب کی او څوک چې وفات شي دي دا وی وارثانو ته الله صبر جمیل ورکي د چا درس ته حلال دروازه بندې دي الله تو ورته د غیبونو درس ته حلال دروازه کلاو کی د چا اولاد نشه الله نه کمل صالح اولاد ورکي د چا شته الله د والدینو د سترګو اخوال او ګرځي څوک د قران کریم نه لري دي الله ته ورته کینه څوک ورته ناز کی الله تاوی ته عمل توفیق ور نصیب کی سمر مسلمانان د حج د پاره تدی دی الله ته د دوی په دې سفر کې ملشي او سمر احکامات د حج دی الله ته قبول کی او ته په صحیح طریقې سره ادا کی او هغه سمر امت مسلمه د پاره دعاګانې دي الله زموږ ټول بکې برخه وکي اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار